9,99, a woda Żywiec Zdrój 1,5 litra, złoty 99 przy zakupie 12. Intermarché. Świeżo, tanio, z optymizmem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 kwietnia, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Zabezpieczone zostało miejsce znalezienia szczątków obiektu wojskowego pod Bydgoszczą. Na miejscu pracują śledczy. 1,6 mld złotych zasili system opieki zdrowotnej. Pieniądze trafią w maju do szpitali powiatowych i onkologii. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ma kolejne dowody rosyjskich bestialstw wobec jeńców wojennych. Służby pracują w miejscu, gdzie znaleziono szczątki powietrznego obiektu wojskowego w lesie pod Bydgoszczą. Miejsce zostało już zabezpieczone, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Dodał, że nie ma żadnego powodu do obaw. Myślę, że nie ma żadnego powodu. Zresztą MON wydał komunikat o tym, że nikomu nic nie zagraża i to jest oczywiście najważniejsze. A co to jest? Myślę, że prokurator wspólnie z żandarmerią wojskową ustalą niebawem i będziemy o tym wiedzieć. Wcześniej prokurator Grażyna Wawryniuk przekazała, że czynności w miejscu zdarzenia wykonują prokuratorzy wojskowi, biegli oraz inne służby państwowe. W oficjalnym komunikacie podano, że nie znaleziono śladów eksplozji ani materiałów wybuchowych. Od 1 maja 1,6 mld złotych zasili system opieki zdrowotnej. Pieniądze trafią głównie do szpitali powiatowych i onkologii. Poinformował o tym minister zdrowia Adam Niedzielski, a szczegóły zna Barbara Góra. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że szpitale powiatowe dostaną 700 milionów złotych nawet w przypadku niewykonania ustalonego ryczałtu, a 500 milionów złotych otrzymają na zwiększenie wycen świadczeń medycznych w zakresie interny. Po pierwsze, wprowadzając rozwiązanie, które pomaga tym szpitalom, które nie wykonały ryczałtu, a po drugie, zmieniamy wyceny w internie. Natomiast 84 miliony złotych będzie przeznaczone na zatrudnienie koordynatorów, którzy zgodnie z ustawą o Krajowej Sieci Onkologicznej powinni od połowy maja wspomagać chorych na nowotwory, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Szacujemy, że takich koordynatorów w naszym kraju będzie potrzeba około 700. Ponadto 87 milionów złotych dostaną ośrodki narządowe, które zajmują się leczeniem raka piersi i raka jelita grubego, a 107 milionów złotych ma zasilić nowoczesną diagnostykę onkologiczną. Barbara Góra, Polskie Radio. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w ramach akcji Polska jest jedna, inwestycje lokalne. W sobotę będzie w Piekoszowie koło Kielc. Lider partii rządzącej podsumuje inwestycje rządowe zrealizowane od 2015 roku, mówi rzecznik PiS Rafał Bochenek. Dobra okazja do tego, aby podsumować wszelkie działania rządowe w zakresie wspierania lokalnych inwestycji, dróg, szkół, przedszkoli, ale także odbudowy połączeń autobusowych, kolejowych. Chcemy przypomnieć podczas tego spotkania, jak bardzo ta Polska lokalna się zmieniła z uwagi na gigantyczne środki rządowe i transfery finansowe, które wpływały na przestrzeni ostatnich lat do samorządów, po to, by wspierać inwestycje lokalne. Spotkanie w Piekoszowie rozpocznie się w południe. Polskie Stronnictwo Ludowe i Polska 2050 podjęły decyzję o wspólnym starcie w najbliższych wyborach. W wyborach parlamentarnych liderzy partii ogłosili na konferencji prasowej przed Sejmem zawarcie porozumienia. Szymon Hołownia mówił, że partie wystartują z koalicyjnego komitetu wyborczego. Umowa, którą dzisiaj zatwierdził zarząd mojej partii i Naczelny Komitet Wykonawczy Polskiego Stronnictwa Ludowego, mówi wprost, że powołamy wspólny koalicyjny komitet wyborczy. Precyzuje, jakie wartości przyświecają nam, kiedy decydujemy się na tę współpracę, jakie punkty wypracowanego wspólnie założenia programowego chcemy Polakom obiecać, że zrealizujemy mimo wszystkich różnic, które nas dzielą. W umowie zapisano także, że po wyborach staną dwa kluby parlamentarne, ugrupowania nie stworzą wspólnej partii i każda z nich zachowa swoją podmiotowość. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy opublikowała nagranie rozmowy telefonicznej jednego z rosyjskich żołnierzy, w którym opowiada on o bestialskich egzekucjach dokonywanych na ukraińskich jeńcach wojennych. To kolejny już w ostatnim czasie dowód rosyjskich zbrodni. O szczegółach Paweł Buszko. Nagranie to podsłuch rozmowy telefonicznej rosyjskiego żołnierza z kobietą, prawdopodobnie jego żoną. Rosyjski wojskowy przyznaje się jej, że dokonuje egzekucji na ukraińskich żołnierzach poprzez podcinanie im gardeł. Rosjanin szczegółowo opisuje sposób dokonywania zbrodni. Jak zaznacza, ukraińscy jeńcy są zabijani, bo po przesłuchaniach nie stanowią już dla Rosjan wartości. Ukraińska służba bezpieczeństwa ustaliła personalia Rosjanina. Jest nim 28-letni żołnierz z rosyjskiego obwodu nowogrodzkiego, który razem ze swoją jednostką przebywa w obwodzie charkowskim na Ukrainie. Niedawno do internetu wyciekło nagranie przedstawiające inny dowód rosyjskich zbrodni. Drastyczny amatorski film wideo ukazywał dekapitację ukraińskiego jeńca dokonaną przez Rosjanina za pomocą noża. Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia, także nocą w miarę pogodnie, ale nocą się zawahałem, bo tu pan synoptyk ostrzega, że powraca zima. No, nie tak do końca, że ze śniegiem, ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed niskimi temperaturami, które obejmą tej nocy niemal cały kraj, poza częścią województw zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i opolskiego. Nocą lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 7 stopni, poza tym od minus 3 na Suwalszczyźnie do plus 4 na wybrzeżu. A jutro głównie na północnym wschodzie oraz na południowym zachodzie będzie się chmurzyć, przelotnie padać w pozostałych regionach w miarę pogodnie. Jutro od 8 stopni na wybrzeżu, 13-14 stopni w centrum, do 17 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Przed 16 mówiliśmy o tym, że port lotniczy Warszawa-Radom oficjalnie otwarty. Pierwszy rejsowy samolot wyląduje na radomskim lotnisku dziś wieczorem. No to jeszcze zdążymy wspólnie wymyślić jakieś hasło reklamowe dla nowego portu lotniczego. Taka gratka, myślę, nie tylko dla miłośników lotnictwa. Dwie dwójki i siedem trójek. Ale też mówiliśmy o wchodzeniu w nieswoje buty. Czasami w czyichś butach jest znacznie wygodniej. Z tym wchodzeniem w nieswoje buty to możemy czasami wyjść na dobre. Dziś włożyłem nogi w nieswoje buty i zabawiłem się w ornitologa. Pewien czas obserwowałem czarnego bociana w takim trudno dostępnym miejscu. Piękny ptak. Ma tylko taką białą pierś, która go wyróżnia. Taki jakby szaliczek, czy tam śliniaczek. No, nie wiem, nie znam się, ale zdaje się, że pan Adam to nie tylko wędkarz, rybak, ale także ornitolog. I to wcale nie swoje buty. 2 2 7 3. Dziś tak o tym wrażeniu. Być może państwu również się zdarzyło wejść w nie swoje buty. Proszę opowiedzieć pozostałym słuchaczom. 2 2 7 3. 11 minut. Zapraszamy do trójki po 16. Unia Europejska ujarzmi internetowych gigantów. 19 największych graczy na rynku cyfrowym będzie musiało wprowadzić znaczące zmiany. Po co? W celu ochrony użytkowników sieci. To wszystko w związku z przegłosowanym w ubiegłym roku przez Komisję Europejską akcie prawnym o usługach cyfrowych, czyli DESA. Czy czeka nas zmiana na lepsze, a może cenzura internetu? Józef Niewiarowski. 19 cyfrowych gigantów, w tym Google, Bing, YouTube i Twitter, mają 4 miesiące na wywiązanie się z nowych unijnych obowiązków. No kluczowe wydaje mi się jest to, że te platformy będą miały obowiązek wykonywać przynajmniej co roku tak zwanej systemowej oceny ryzyka. Dorota Głowacka z Fundacji Panoptykon. Czyli będą musiały same na początku przeanalizować, jak różne ich funkcjonalności, takie jak system moderacji treści, system rekomendacji treści, systemy reklamowe, które personalizują dystrybucję reklam. Jak wszystkie te funkcjonalności wpływają na między innymi prawa podstawowe, na procesy demokratyczne i będą musiały w odpowiedzi na te zidentyfikowane ryzyka wprowadzić też środki minimalizujące te ryzyka. Te postulaty to próg zwalniający nie tylko dla największych korporacji cyfrowych, ale również dla całej branży marketingu internetowego. W Unii Europejskiej jesteśmy co chwilę pozbawiani dodatkowych narzędzi, które funkcjonują na całym świecie. Grzegorz Kubicki z iMarketing. Ta sama kampania w Polsce, a ta sama kampania na przykład w jakimś kraju azjatyckim może kosztować zupełnie inaczej. Czyli jeżeli potrzebujemy puścić reklamę dla kobiet w wieku 35-45 lat, bo taki mamy produkt, w tym momencie w niektórych kategoriach reklamowych takie możliwości stają się niemożliwe. Co za tym idzie, tą reklamę zobaczą też osoby, do których niekoniecznie jest kierowana. Jednak w tym przypadku to społeczne quid pro quo. Oczywiście, jeżeli rynkiem Big Techów rządzi kapitał, to trudno spodziewać się, by ta gra fair, czy też ta moralność była dla nich kluczowym kryterium decydowania o stosowaniu pewnych praktyk lub ich zaniechaniu. Doktor Justyna Pokojska, socjolog z Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast zobowiązanie ich do tego, żeby stali się bardziej transparentni, by dbali o dobro użytkowników, w tym szczególnie osób nieletnich, by dbali również o to, jakie treści są publikowane na stronach, jak są moderowane, które treści są usuwane i dlaczego, to jest, myślę, zobowiązanie, które zdecydowanie zbliża nas do tego, by ta przestrzeń cyfrowa była możliwie bardziej bezpieczna, a przynajmniej by te reguły gry, które tam obowiązują, były bardziej partnerskie. Czy takie odgórne regulacje nie zakrawają pod cenzurę internetu? Powiedziałabym, że DESA zawiera wręcz takie różne rozwiązania, które mogą wpłynąć na ograniczenie chociażby zjawiska, które dzisiaj określamy mianem prywatnej cenzury, czyli chodzi o taką sytuację, w której platformy na nietransparentnych zasadach i mocno arbitralnie blokują na przykład treści w ramach swoich platform. I to dotyka jakby bardzo różnych środowisk, bardzo różnych autorów. Na przykład DSA zawiera takie rozwiązania, które mogą pomóc w po prostu łatwiejszym i bardziej skutecznym kwestionowaniu takich decyzji. Dlatego, że będzie obligowała platformy do tego, żeby po pierwsze wprowadzały wewnętrzny system odwoławczy dla takich decyzji. No i DSA wprowadza też pewne mechanizmy jakby zewnętrznego nadzoru nad tymi decyzjami. Ostatecznie jednak to nie utrącenie głowy hydrze cyfrowych korporacji, ale pierwszy krok w procesie regulacji, skądinąd społecznego tworu, jakim jest internet. Dodajmy, że dla nas, użytkowników, najważniejsze dziedziny zobowiązań wielkich platform to lepsza ochrona i większy wybór, bo te platformy będą musiały w pewien sposób kontrolować ryzyko stwarzane przez publikowane na nich treści. No i to ryzyko ma być, czy może być zdefiniowane bardzo szeroko. Może chodzić o zdrowie publiczne, psychiczne. Mogą zapewnić także użytkownikom warunki uczestnictwa na platformie i to sformułowane w sposób jasny, czytelny, przejrzysty we wszystkich unijnych językach. No i też możliwość rezygnacji z pewnego rodzaju systemów rekomendacji opartych na profilowaniu, a to rzecz jasna obecnie może niektórych użytkowników denerwować, szczególnie jeśli chodzi o profilowanie czy pozycjonowanie reklam. Ciekaw jestem państwa opinii na temat DESY, czyli aktu prawnego o usługach cyfrowych. W tej sprawie, no niech będzie, że cyfrowo, mailowo. Zapraszamy do trójki, małpa polskieradio.pl. Kwadrans po 16. has fallen behind. Nothing in this world could ever bring them down. Yeah, they're invincible, and she's just in the background. And she says, I wish that I could be like the cool kid. I Cool Kids, a nie cookies, jak podpowiada pani Ania, bo te mogą denerwować. Tak, te ciasteczka internetowe akceptuje, nie akceptuje, wybrane, nie akceptuje i tak dalej. Cool Kids, był kiedyś taki zespół Cool Kids of Death. Ostatnio też sięgaliśmy po ich nagranie. No ale tu akurat w tytule utworu. Przypomnę, że port lotniczy Warszawa-Radom oficjalnie dziś otwarty. Pierwszy rejsowy samolot wyląduje na radomskim lotnisku dziś wieczorem. No i tak sobie pomyślałem, że jeszcze zdążymy wspólnie w audycji popołudniowej przed tym pierwszym lądowaniem wymyślić hasło reklamowe dla nowego portu lotniczego. No coś mi takiego w tej chwili strzeliło do główki. Radzimy na dziś i na potem. Latajcie z Radomia lotem. Bezpiecznych lotów i tylu samolądowań. Bardzo dziękujemy. Przekazujemy te życzenia 2 dwójki i 7 trójek, gdyby państwo chcieli też coś dorzucić od siebie. No a teraz 19,5 minuty po godzinie 16 w audycji popołudniowej wyliczenia dotyczące kursów walut, a szczególnie dolara, bo według aktualnych danych średnich kursów amerykański dolar średnio kosztuje 4,15 zł. Amerykańska waluta jest więc rekordowo tania. Jej wartość systematycznie spada. Przypomnę, od 23 lutego, kiedy za dolara średnio płaciliśmy 4,49 zł. Skąd te zmiany? O tym Jacek Frenzel. Jak patrzymy na cenę dolara, to dzisiaj ma wyjątkowo niską cenę. Wyjątkowo niską. Właśnie dlatego kupiłam dolary, bo dzisiaj to jest taki dzień. Lepszy niż było 2-3 tygodnie temu, na pewno. A jak pani myśli, dlaczego jest taka tendencja spadkowa dolara? Ja myślę, proszę pana, dlatego, że się w Stanach wszystko wali. I gospodarka, no i tutaj ta, no nie chcę powiedzieć, inwazja powiedzmy. No więc tam się wali i ile można drukować dolarów. Co spowodowało taki spadek wartości amerykańskiej waluty? Sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest bardzo nieciekawa. Jakub Reszka, Kantor Redar. W ostatnim miesiącu upadło kilka banków, może nie największych, ale jednak znaczących. Co więcej, upadł również szwajcarski Credit Suisse. Jest ryzyko bankructwa kolejnego banku w Stanach Zjednoczonych. Grozi nam być może nawet kryzys. Są nawet spekulacje, że będzie on większy jeszcze niż w 2008 roku. Sytuacja w sektorze bankowym jest napięta, może nie w naszych regionach. W Polsce ten system funkcjonowania banków jest zdecydowanie bezpieczniejszy. Czy zauważyła pani, że dolar jest dzisiaj tani? Trochę tańszy. Aż tak bardzo to nie jest tani. To dobrze czy źle? Dobrze, uważam. Dla złotówki dobrze. Ostatnio było 4,30 coś, ja pamiętam, a dzisiaj jest 4,13. To jest różnica. To ludzie myślą, że ja chcę teraz kupić dolary, żeby zaraz będzie lepiej cena i w górze. Rynek walutowy ma jedną cechę. On gwałtownie reaguje na różne informacje, które się pojawiają. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek, ekonomistka z Wydziału Nauk o Ekonomii Uniwersytetu Warszawskiego i Towarzystwa Ekonomistów Polskich. A później równie gwałtownie odreagowuje, więc my nie mamy do czynienia z takim długoterminowym, a przynajmniej średnioterminowym obniżeniem siły dolara wobec innych walut, więc poczekajmy spokojnie, jak to się będzie rozwijać. Czy w takiej sytuacji nasza polska gospodarka, która jest uzależniona od euro i dolara, może mieć problemy? Jeśli chodzi o naszą gospodarkę, jeśli byśmy założyli, że ten słaby dolar będzie się utrzymywał, a polski złoty chodzi niejako tak w silnym powiązaniu z euro, to większość rzeczy, które jeśli chodzi o handel zagraniczny, są realizowane w kontraktach, to są kontrakty zawierane w oparciu o euro, natomiast rynek surowcowy właściwie prawie w całości to są kontrakty oparte o dolara, ale tak jak mówię, rynek walutowy jest bardzo charakterystyczny, on bardzo szybko, bardzo silnie reaguje nawet na nie do końca bardzo ważne czynniki, które dzieją się w gospodarce amerykańskiej, a później bardzo silnie odreagowuje, więc nie zakładajmy, że to jest trwałe, długoterminowe osłabienie. Chyba złotówka się umacnia. Będzie pan kupował dolary? Przy tym kursie już myślę, że warto. Jakiś czas temu kupowałem i kupowałem go po gorszym kursie, więc teraz myślę, że jak najbardziej tak, jako lokatę. Marki dolary. Dziś po południu za dolara, w zależności od kantoru, trzeba było zapłacić przykupnie 4,20, sprzedać można było w granicach 4,10, 4,13, więc dolar średnio kosztuje 4,15 zł. Oczywiście te najświeższe informacje, nie tylko giełdowe, także kursów walut, już za kilka chwil w audycji popołudniowej. 23 minuty po godzinie 16. Gdzie ten ostatni?

Smykowie na 74 km, gdzie samochód ciężarowy potrącił pieszego. Droga krajowa nr 1 również się korkuje, trasa Czechowice-Dziedzice-Pszczyna, miejscowość Goczałkowice-Zdrój, 588 km. Tutaj zepsuty samochód osobowy blokuje jeden pas w kierunku Tychów. S7 Kaszydłowiec-Radom i miejscowość Dobrut na 29 km. Samochód dostawczy zderzył się z autem osobowym, co oznacza blokadę jednego pasa w kierunku Warszawy. No i niestety na dojeździe do miejsca tego wypadku jest spory korek. Prosimy o szczególną ostrożność, a więcej informacji z dróg już za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Natomiast teraz po 16.30 skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Służby pracują w miejscu, gdzie znaleziono szczątki powietrznego obiektu wojskowego w lesie pod Bydgoszczą. Miejsce zostało zabezpieczone, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik. Wcześniej prokuratura przekazała, że czynności na miejscu zdarzenia wykonują prokuratorzy wojskowi, biegli oraz inne służby państwowe. W oficjalnym komunikacie podano, że nie znaleziono śladów eksplozji ani materiałów wybuchowych. Komisja Handlu Międzynarodowego Europarlamentu dała zielone światło dla przedłużenia o rok bezcłowego handlu z Ukrainą. Cały Parlament Europejski ma to potwierdzić w przyszłym miesiącu. W tej sprawie wymagana jest też zgoda krajów członkowskich. Jutro mają się tym zająć ambasadorowie 27. Granitowy słup na trójstyku granic Polski, Litwy i Rosji został ogrodzony zasiekami z drutu ostrzowego. To element zabezpieczenia granicy Polski z Federacją Rosyjską, mówi Mirosława Aleksandrowicz z Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej. Budowana jest zapora z drutu ostrzowego, fizycznie budują ją żołnierze Wojska Polskiego, natomiast funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Działu Straży Granicznej nadzorują i wskazują miejsca, gdzie ma być postawiona. W tym miesiącu rozpoczęły się również prace z budową perymetrii. Perymetria powstanie na całym odcinku z obwodem kaliningradzkim. Obie zapory będą obejmowały około 200 km lądowej części granicy. Katarscy inwestorzy chcą kupić francuski stadion narodowy Stade de France w Paryżu. Konsorcjum Qatar Investment Authority szuka nowego obiektu dla swojego piłkarskiego klubu Paris Saint-Germain. Wcześniej Katarczycy próbowali kupić inny paryski stadion, Parc des Princes, z którego korzystają obecnie, ale władze Paryża sprzeciwiły się transakcji. Pełny serwis Trójki o 17. Tanio sprzedam stadion. To za 28 minut o 17. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. Już teraz nie wiem co, marki dolary, teraz stadion dochodzi. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił w spółce Assay Management zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Postępowanie prowadzone jest również przeciwko Assay Asi, która jest wystawcą weksli inwestycyjnych, poinformował szef UOKiK-u Tomasz Chrustny. Spółka Assay Management przekazuje nieprawdziwe informacje o pewności uzyskiwanych korzyści finansowych z oferowanych przez Assay Asi porozumień wekslowych. Tymczasem ta forma inwestycji nie daje gwarancji deklarowanych przez spółkę zysków. Co więcej, zapewnienia spółki o objęciu działalności grupy Assay nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego mogą sugerować, że takiej kontroli podlega także promowana oferta tzw. weksli inwestycyjnych, co jest niezgodne z prawdą. Obu spółkom grozi kara w wysokości do 10% obrotu. Assay nie zgadza się z zarzutami, ale do wyjaśnienia sprawy rezygnuje z używania zakwestionowanych przez UOKiK weksli. Na majówkę PKP Intercity wzmocni najpopularniejsze połączenia dodatkowymi wagonami. Zwiększona liczba miejsc pojawi się w ponad 80 pociągach. Przewoźnik zaplanował też nowe składy, mówi rzecznik Intercity Cezary Nowak. Od 1 maja na torach zadebiutuje nowy pociąg IC Kinga, który połączy Warszawę z Krakowem. Będzie kursował codziennie, a po drodze zatrzyma się m.in. w Radomiu i Kielcach. Także od 1 maja mieszkańcy Krakowa zyskają dodatkową możliwość dojazdu do Bydgoszczy, a bydgoszczanie do Łodzi i Krakowa, a to dzięki wydłużeniu do Bydgoszczy relacji pociągu IC Kazimierz, kursującego pomiędzy Łodzią Fabryczną a Krakowem. Resort Finansów chce zwolnić powstańców warszawskich z podatku od nagród. Przygotował już projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od tegorocznych nagród w wysokości 10 tysięcy złotych przyznanych żyjącym powstańcom warszawskim albo ich małżonkom. Dolar kosztuje 4 zł 16 groszy, euro 4,58, frank szwajcarski 4,64, a funt brytyjski 5 zł i 19 groszy. Ile dolar? Bo zagapiłem się, po ile? 4,16 zł. 4,16. No to tak jak mówiliśmy niedawno, to delikatny wzrost. A jeśli chodzi o temperatury, to spadek i to wyraźny. Nocą lokalnie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 7 stopni. W pozostałych regionach od minus 3 na Suwalszczyźnie do plus 4 nad morzem. A jutro głównie na północnym wschodzie oraz na południowym zachodzie będzie się chmurzyć i przelotnie padać w tych przeciwległych sobie regionach. W pozostałych w miarę pogodnie bez opadów. Jutro od 8 stopni na wybrzeżu, 13-14 w centrum, do szalonych 17 stopni na Dolnym Śląsku. Tak rozpocznie się majówka. Trójka. Program trzeci. A dziś rozpoczął działalność port lotniczy Warszawa-Radom. Wspólnie spróbujemy wymyślić hasło reklamowe dla nowego portu. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że lecimy na Szczecin, bo na Radom jadą, tylko że to chyba nie jest promocja Radomia. A, w tej wersji nie słyszałem, ale też dobre. 2 2 i 7 3. Jeszcze jedno było takie. Pędzim na benzin. A nie, to nie pasuje. 2 2 i 7 3 za 24 minuty, 17. Duran Duran w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki i państwa sygnały. Let's go to Glasgow. Też może być. No na razie z Radomia to do Paryża, Rzymu, Tirany i Warny. Tak między innymi takie kursy letnie, wakacyjne. Oczywiście państwo wymyślają, pomagają. Przypomnę, port lotniczy Warszawa Radom dziś oficjalnie został otwarty. Pierwszy samolot rejsowy wyląduje na radomskim lotnisku dziś wieczorem. Szukamy jakiegoś hasła reklamowego dla nowego portu lotniczego. Niekoniecznie musi się rymować, ale dobrze by było. 20 minut pozostało do godziny 17. Sportowe wydarzenia i to jakie, bo tego naszej koszykówce klubowej jeszcze nie grali. Anwil Włocławek zwyciężył w Pucharze Europy. W finałowym dwumeczu poradził sobie z Cholet Basket. Wielkie brawa dla ekipy Przemysława Frasunkiewicza. To pierwszy triumf polskiego zespołu w europejskich rozgrywkach, no ale brawa biją też swoim pupilom kibice Jastrzębskiego Węgla i Zaksy Kędzierzyn-Koźle, bo te ekipy do zera pokonały swoich półfinałowych rywali i zagrają kolejny raz o zwycięstwo w siatkarskiej plus lidze panów. Te dwie kwestie sportowe zgłębił Krzysztof Łoniewski. Najpierw zaglądamy pod kosz i oddajemy głos szczęśliwemu kapitanowi Anwilu Włocławek, Kamilowi Łączyńskiemu. Niewiarygodne emocje towarzyszą teraz, oczywiście same pozytywne. Dużo walki, dużo nerwów. Mecz kosztował wiele sił i zarówno nas, jak i graczy Szole w skurcze łapały i zarówno nas, jak i ich, więc to nie była tylko taka czysta koszykarska, taktyczna batalia, ale również mocna, fizyczna. Sprostaliśmy wyzwaniu. Cieszymy się. Ogromny sukces dla polskiej koszykówki, ogromny sukces dla Anwilu Włocławek. Rolę sukcesu Anwilu w przełożeniu na cały polski basket podkreśla też prezes PZKOŚ i świeżo upieczony prezes PKOL Radosław Piesiewicz. Nie ukrywam, że się wczoraj popłakałem z radości, no bo to są wspaniałe chwile. No cieszę. Pisałem wczoraj z trenerem i z zawodnikami. Zapisuję się na kartach historii. To były trudne mecze. W FIBA Euro Cup występują bardzo dobre zespoły. No a ten finał pokazał, jak wyrównana to jest rywalizacja. No i pokonanie drużyny z Francji daje nam dla naszej ligi ogromny prestiż. Naszą ligę siatkarską rozsławiają tymczasem Jastrzębski Węgiel i Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Przypominamy, że 20 maja pomiędzy sobą rozstrzygną zwycięstwo w Lidze Mistrzów. To wydarzenie bez precedensu. Te same zespoły już po raz trzeci z rzędu zagrają w finale naszej Plus Ligi. Skąd bierze się fenomen tych ekip, tłumaczy trener wielu ekstraklasowych klubów Jakub Bednaruk. Najpierw trzeba budować mocne fundamenty, bo zmiana zawodnika czy zmiana trenera oczywiście jest bardzo istotna, ale jeżeli budujesz dobry dom i dom, który ma oprzeć się wszystkim przeciwnościom, to musisz mieć dobry fundament i dobre podstawy. To też będą chciały kopiować inne kluby, bo kupując jedną, dwie gwiazdy, wybierając najlepszych zawodników na danych pozycjach, wcale nie oznacza, że masz cechę zwycięstwa, czyli po prostu mentalność i taką pracę od podstaw, że najważniejsza osoba w klubie to też nie jest najwyższa gwiazda, tylko też kierownik drużyny, czy statystyk, czy ktoś pracujący w biurze. Oni to robią i pokazali, że w tą stronę się trzeba iść, budując sukces. Relacje uzupełni fachowa opinia byłego znakomitego zawodnika, obecnie prezesa Polskiego Związku Siatkówki, Sebastiana Świderskiego. Trzeba tutaj zacząć od podstaw i od tego właśnie, co i w jaki sposób szkolimy dzieci, młodzież. Tutaj możemy śmiało też powiedzieć o bardzo mocnej lidze męskiej, o tym, że wielu bardzo dobrych zawodników z całego świata chce grać w tej lidze. Mamy chociażby mistrzów olimpijskich, mistrzów świata i oni też dają nam tą jakość. Dodatkowo dają możliwości rozwoju i obcowania z tymi najlepszymi. To jest według mnie clue tego wszystkiego. Świetna puenta prezesa Świderskiego. Polska siatkówka w męskim wydaniu to prawie jak wzorzec Sewr. A gdyby tak w piłce rozmarzyli się kibice futbolu? I Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej. No, doprawdy. Serdeczne gratulacje już teraz i oklaski, o których wcześniej wspominaliśmy. Kibice oklaskują i zawodników Jastrzębskiego Węgla i Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Przypomnę, do zera te drużyny pokonały swoich półfinałowych rywali i zagrają kolejny raz o zwycięstwo w siatkarskiej plus lidze męskiej. Natomiast koszykarze Anwilu Włocławek triumfowali po raz pierwszy w historii właśnie w Pucharze Europy FIBA. W rewanżowym meczu finałowym drużyna trenera Frasunkiewicza wygrała na wyjeździe z francuskim Cholet Basket. I to największy sukces w historii klubu z Włocławka. Tym gorętsze oklaski i gratulacje. 16 minut pozostało do godziny 17. Nie tylko sport, nie tylko wcześniej ekonomia, ale także muzyka w audycji popołudniowej. No i teraz propozycja z listy przebojów trójki. Foo Fighters na razie na miejscu 31. Foo Fighters z listy przebojów trójki. No, na razie propozycja na miejscu 31. Czy wejdzie do głównego składu? Proszę zagłosować. Czasu zostało niewiele. Do jutra, do południa. Jutro wieczorem po 19:00 kolejne wydanie listy. A już dziś o tym mówimy. Port lotniczy Warszawa-Radom oficjalnie otwarty. Szukamy hasła reklamowego i państwo pomagają. No, żeby się nie naigrywać, że to Sosnowiec, że Radom. Stała słuchaczka pani Renata krótką rymowankę ma. Nie Warszawa, nie Kraków. Dziś Radom wita Polaków. Pozdrawiam mimo wszystko z Sosnowca, nie z Radomia. Nie tylko mailowo, to zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, także telefonicznie 2 2 i 7 3. Radom lotniskiem poszczycić się może, z innego lotniska polecieć będzie drożej. A może hasło takie, Radom, Warszawa, wspólna sprawa? O, mogą być też różnego rodzaju przeróbki. Bardzo proszę, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, to mailowo 71335, zapomniałem jeszcze SMS-owo i telefonicznie 2 2 i 7 3. Odciążeniem dla stolicy. Zapraszamy do trójki. No i pięknie. 2 2 i 7 3 polecamy się. Na 9 minut przed godziną 17:00 teraz kolejne ważne sprawy w audycji popołudniowej. Stany Zjednoczone udzieliły bowiem Korei Południowej dodatkowych gwarancji bezpieczeństwa. Będą uwzględniać zdanie władz w Seulu przy strategicznym planowaniu użycia broni jądrowej w ewentualnym konflikcie z Koreą Północną. Dodatkowo w Korei Południowej będą się pojawiać amerykańskie okręty podwodne i samoloty wyposażone w broń jądrową. Stanie się tak pierwszy raz od 40 lat. Więcej o tym Michał Strzał. To było zaskoczenie. Prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol zaśpiewał, i to bardzo czystym głosem, na oficjalnym państwowym bankiecie w Białym Domu, słynny amerykański szlagier z lat 70., czyli American Pie z repertuaru folkowo-rockowego piosenkarza Dona McLeana. Głównym celem wizyty południowo-koreańskiego prezydenta w Waszyngtonie było właśnie świętowanie. Świętowanie 70. rocznicy zawarcia sojuszu między jego krajem a Stanami Zjednoczonymi. Mogę dziś z dumą powiedzieć, że partnerstwo między naszymi krajami jest w stanie oprzeć się różnym wyzwaniom. Widzimy to w rejonie Indo-Pacyfiku, gdzie nasza współpraca jest podporą bezpieczeństwa i dobrobytu. Widzimy to w podzieleniu tych samych wartości demokratycznych czy we wspólnym wspieraniu broniącej się przed napaścią Rosji i Ukrainy. Zdwajamy jednak naszą sojuszniczą współpracę, gdyż Korea Północna stanowi coraz większe wyzwanie. Witał w Białym Domu swojego południowo-koreańskiego gościa amerykański prezydent Joe Biden. Obaj przywódcy podpisali tak zwaną deklarację waszyngtońską. Stany Zjednoczone zobowiązały się w niej do włączania Korei Południowej w proces decyzyjny o ewentualnym użyciu przez Stany Zjednoczone broni nuklearnej przeciw Korei Północnej. Taka potencjalna decyzja pozostałaby po stronie amerykańskiej, ale Korea Południowa uczestniczyłaby w planowaniu takich działań. W zamian za to sama nie będzie rozwijać własnego arsenału nuklearnego. Amerykanie nie rozmieszczą też w Korei Południowej na stałe swojej broni jądrowej, ale po raz pierwszy od 40 lat będą do tego kraju wysyłać na określony czas swoje uzbrojone w głowice nuklearne okręty podwodne czy zdolne do przenoszenia bomb atomowych samoloty. Wszystko to po to, aby odstraszyć Koreę Północną przed nuklearnym atakiem na Koreę Południową. Atak nuklearny Korei Północnej na Stany Zjednoczone lub ich sojuszników i partnerów jest niedopuszczalny i będzie oznaczać koniec reżimu, który podjąłby taki krok. Ale oczywiście będziemy poszukiwać przede wszystkim dyplomatycznego rozwiązania wszystkich napięć. Dla stabilności Półwyspu Koreańskiego najlepsze byłoby całkowite usunięcie z niego broni jądrowej. Wtedy moglibyśmy się zająć rozwiązaniem kolejnego problemu, kryzysu humanitarnego w Korei Północnej. Mówił Biden, a Yoon Suk-yeol dodawał. Podzielamy tę samą wizję, co Stany Zjednoczone. Musimy zwiększyć nasze zdolności odstraszania. Korea Północna rozwija swoje zdolności nuklearne i rakietowe. Trwały pokój możemy osiągnąć tylko za sprawą uzyskania przytłaczającej przewagi. Nie można tego pokoju oprzeć tylko na zapewnieniach drugiej strony. Korea Północna w minionym roku przeprowadziła bowiem rekordową liczbę prób rakietowych, ale w tym roku też było ich wyjątkowo dużo, przy czym testowane są już nie tylko zdolne do dosięgnięcia terytorium Korei Południowej czy Japonii pociski średniego zasięgu, ale także balistyczne rakiety międzykontynentalne, które dolecą na przykład do amerykańskiej Alaski. Ostatni test takiego pocisku odbył się zaledwie 2 tygodnie temu. Wywiad Korei Południowej ostrzega też, że reżim z północy szykuje się do kolejnego testu jądrowego. A my z pewnością do tego ważnego tematu będziemy powracać do podpisania deklaracji w sprawie m.in. broni atomowej. Te ważne geopolityczne sprawy pojawiają się w audycji popołudniowej. Kolejne tematy po godzinie 17. Audycji popołudniowej, torby w rękę i na ostrą rękę. Aha, do Radomia to zajrzymy już za chwilę w serwisie o 17. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian? Mm? A jak działają te multirabaty w Media Expert? No, jak działają? To proste, Barbara. Im więcej, tym taniej. Drugi produkt masz 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub rewelacja, piąty produkt 99% taniej. Bo w Media Expert taniej masz. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.